सितम आजमाएगा, आज कोई जान पे भी खेल जाएगा। तू भी शिकारी है, मैं भी शिकारी हूँ, किसका निशाना लगे। आज कोई तीर सितम आजमाएगा, आज कोई जान पे भी खेल जाएगा। आज कोई तीर सितम आजमाएगा, आज कोई जान पे भी खेल जाएगा। शीशा पत्थर से टकरा।